Biliyorsunuz Uhud gazvesinde gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerek ashab-ı kiram özellikle de okçuların tepeyi terk etmelerinden sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam çevresinde Talha radıyallahu anh olsun, Ezzübeyr ibnül Avvam olsun, Ali radıyallahu anh olsun, Ömer radıyallahu anh olsun ve daha birçok sahabi fevkalade kahramanca çarpışıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisi de yerine göre kimi zaman taş, kimi zaman ok atıyor, kimi zaman kılıç sallıyor. Miğferi yüzüne geçiyor, miğfer halkaları. Yüzü yaralanıyor, yanağı yaralanıyor. Önden küçük azı dişi kırılıyor. Bu sebeple Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, peygamberlerinin yüzünü kanatan, onun dişini kıran, yani onunla olan savaşlarını bu hadde kadar götüren bir kavim nasıl olur da kurtuluşa erebilir diyor. Nasıl olur da iflah olabilir? Bazılarına göre, bazı alimlere göre peygamber bunun akabinde beddua da ediyor müşriklere. Bazılarına beddua etmek istiyor. Bazılarına göre beddua etmek için Cenab-ı Allah'tan izin isteyecek oluyor. Her ne olursa olsun Cenab-ı Allah Peygamber aleyhissalatü vesselamın beddua etmesini hoş karşılamıyor. Ve bunu dile getirmek üzere 128. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Leyse leke minel emri şey'un. Ev yetube aleyhim اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. Yani bu işten sana ait, senin istediğin şekilde yapabileceğin, senin tasarrufunda olan hiçbir şey yoktur. Allah dilerse onların tevbelerini kabul eder. Yahut onları azaplandırabilir. Çünkü onlar zalimdirler. Tabii özellikle insanların hidayete ermesi veya sapıklıkta kalmaları tamamıyla Allah'ın iradesiyle alakalı bir husustur. Ne bizim hatta ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin istemesi üzerine bir kimsenin hidayete ermesi söz konusu değildir. Çünkü Cenab-ı Allah bir başka yerde de amcası Ebu Talib'in hidayet bulmasını çok arzu etmesine rağmen bir türlü Peygamber Efendimiz'e olan bütün iyi yaklaşımlarına, iyiliklerine, himayesine rağmen bir türlü iman etmeyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de üzülüyor. Onun hidayet bulmasını arzuluyor. Cenab-ı Allah inneke la tehdi men ahbebte diyor. Velakinne Allah yehdi men yeşe. Şüphesiz ki sen sevdiğin kimseleri hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir. Demek ki peygamberlerin duaları da bedduaları da Allah tarafından reddolunmayacak istekler olduğundan ötürü Cenab-ı Allah peygambere beddua etmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü henüz beddua etmiş de değil. Nasıl kurtulabilirler? Yani galiba kurtulmaları çok uzak bir ihtimaldir. Cenab-ı Allah da diyor ki, hayır, sana bunlar bu müşrik halleriyle bu kadar ağır ve zorlu sıkıntıları tattırsalar bile, Müslümanlara böyle bir musibeti tattırsalar bile, Cenab-ı Allah belki onların tevbelerini kabul eder. Veya aralarından tevbeleri kabul edilecekler olur. Nitekim de oldu. Halid bin el-Velid ile Amr ibn-ül As radıyallahu anhuma Mekke fethedilmeden önce gelip Müslüman oluyorlar. Mekke fethedildiği zaman da gerek fiilen, gerek kalben, gerek sözleriyle herhangi bir şekilde İslam'a karşı en amansız mücadeleyi vermiş olanlar tek tek. Kalpleri hemen imanları, iman hemen kalplerine ister yerleşmiş olsun, ister zaman geçtikçe daha çok yer etmiş olanlardan olsun, hepsi gelip tek tek iman ve teslimiyetlerini arz ettiler. Demek ki peygamber dahi olsa şu andan sonrasını bilemez. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün gelecek, bunlar ve bunların nesillerinden iman edecekler çıkacak. Bunlar arasından ve bunların nesillerinden iman edecekler çıkacak diye bilseydi, onlar hakkında böyle bir şey düşünür müydü? Nasıl kurtuluşa erebilirler? Der miydi? Asla. Dedi. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam o anda yarın karşısına ne çıkacağını bilmiyordu. Nitekim bir grup ensar cariyesinin aramızda Resulullah vardır, yarın neler olacağını bilir diye bir ezgi söylemeleri üzerine hayır hayır bunu söyleme diyor. Yarın ne olacağını Allah'tan başkası bilemez. Resulullah bile bilmez aleyhissalatü vesselam. Ne kadar güzel uyarılar, ne kadar güzel irşatlar bunlar. Kıyamete kadar bütün ümmetin yolunu aydınlatacak hatırlatmalar bunlar. Bunlar çok önemlidir. Bunları unutmamalıyız. Ve Resulullah'a ait olmayan, Resulullah için dahi mümkün olmayan mevkileri, payeleri, durumları, halleri ondan çok çok gerilerde olanlara sakın yakıştırmayalım. Bu işten sana ait bir şey yoktur. Ev yetube aleyhim. Bu demektir ki Allah gelecekte onların bir kısmının tevbesini kabul edecek. Peygamber'e bunu bildirdi. Bundan sonra peygamber olayı öğrendi. Ondan sonra davet ve dua etmemeye başladı. Tabiatı itibariyle zaten beddua etmezdi aleyhissalatü vesselam. Taif'ten dönerken bile uğradığı o ağır hakarete yönelik, hakaret amacıyla yapılmış, ona yapılmış olan davranışlara rağmen sadece Cenab-ı Allah'a kırık kalbini açtı, içini döktü. Ve dedi ki, eğer sen bana kızgın değilsen, hiçbir şey aldırmıyorum. Bana kızmıyorsan, bana gazap etmiyorsan, bana gazap etmemişsen, hiçbir şey umurumda değil diyor. Yahut onların bir kısmının tevbesini kabul edecek, اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ya da zalim oldukları için onları azap edecektir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Demek ki ayet-i kerimenin münasebeti çok müstesna bir şekilde devam ediyor. İşten sana ait bir şey yoktur. Buna karşılık göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Senin bu konuda bile sana ve müminlere zarar getirilen bu konuda bile istediğin neticeyi alabilme güç ve takatin yoktur. Kendine göre bir netice isteme hakkın bile yoktur. Buna karşılık göklerde ve yerde ne varsa her şey Allah'ındır. Yağfiru limen yeşâ, o dilediği kimselere mağfiret eder. Ve yuazzibu men yeşâ, ve dilediği kimseleri de azaplandırır. Vallahu gafurur rahim. Bununla birlikte Allah gafurdur, rahimdir. Cenab-ı Allah dilediğine mağfiret edeceğini, dilediğini azaplandıracağını söz ettiği halde ayet-i kerimenin sonu mağfiret ve rahmet ile bitiyor. İşte kutsi hadiste belirtilen, ayet-i kerimede hatta belirtilen ve rahmeti vesiat kulle şey diyor. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır diyor Cenab-ı Allah. İşte burada da vallahu gafurur rahim. Kutsi hadiste de sebekat rahmeti gadabi diye buyurmuştur. Benim rahmetim gazabımı gerilerde bırakmıştır. Rahmetim gazabımdan daha ileridir. Bunun en basit örneği yaptığımız salih amellerde Cenab-ı Allah'ın mükafatı en az olarak 10 katıyla mükafatlandırması, işlediğimiz kötülüklerin ise ancak misliyle, onun kadarıyla cezalandırılmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dahi olsa herhangi bir işte en ufak bir pay sahibi olmaması elbette ki şunu da kapsar. Resulullah İslam'a, Müslümanlara düşmanlık eden, onlara bunca zararları veren kimselere Allah müsaade etmediği için beddua etmek hakkına bile sahip değilken, bazılarının kalkarak Allah'ın dinine mugayir, Allah'ın dinine aykırı, Allah'ın dinine rağmen, ister biz Allah'ın dinine rağmen yapıyoruz desinler, ister demesinler, Allah'ın nizamı ile bağdaşmayan kanunlar, hükümler, yasalar, şeriatler koymaya kalkışmaları elbette ki ellerinde bulunmayan, kendilerine ait olmayan, hadlerine düşmeyen bir yetkiye kalkışmalarının bir ifadesidir. Allah'a ait olan bir hak ve yetkiyi, bir selahiyeti kullanmaya kalkışmalarının bir ifadesidir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in değerlendirmesiyle şirkin, küfrün, zulmün çeşitlerinden bir çeşittir. Bunlardan bir örnek olmak üzere Cenab-ı Allah çok can alıcı bir hitapla bir örnek, can alıcı bir örnek veriyor. Konumuz ne? İman ve küfür arasındaki savaş. İman ve küfür arasındaki savaş. Değil mi? Bedir'den bahsediliyor, Uhud'dan bahsediliyor. Şimdi 130. ayet-i kerimeyi okuyalım bakalım. Allah Allah, bunun savaşla alakası ne diyeceğiz? Fakat öyle değil. Var. Ayeti okuyalım, sonra savaşla alakasını hatırlatalım. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Bu surede biliyorsunuz sık sık tekrarlanan hitaplardan birisi. Ey iman edenler. La te'kulur riba ad'afen mudafe. Faizi kat kat yemeyiniz. وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ve felaha erebilmeniz için, felaha eresiniz diye Allah'a karşı takvalı olunuz. İlk anda bu ayet-i kerimenin sadedinde bulunduğumuz savaşla, Bedir'le, Uhud'la, hatta ondan çok daha önceleri geçen, ey iman edenler sizden olmayanları içli dışlı sırdaş edinmeyin ayetiyle ve diğerleriyle bir alakası yok gibi gelir. Değerli kardeşim, Bakara suresinin sonlarında kardeşlerim, Bakara suresinin sonlarında Cenab-ı Allah'ın faizi yasaklayan ayetlerini hatırlayınız. Orada ne diyor yasağı belirttikten sonra? فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Eğer faizin arta kalanını terk etmeyecek olursanız, Allah ve Resulü tarafından size savaş açılmış olduğunu biliniz. Mümin Allah'la savaş halinde olamaz. Mümin Bedir'de, Uhud'da olduğu gibi olsa olsa hayatı boyunca Allah'ın düşmanlarıyla savaş halindedir. Gerek silahıyla, gerek kalemiyle, gerek kelamıyla, gerekse de ahlakı ve yaşayışıyla. Ve işin başında ahlakı ve yaşayışıyla. Biz aslında ahlak ve yaşayış savaşımızı verdiğimiz, kaybettiğimiz için diğer cephelerde yenik düşüyoruz. Önce bu cephedeki savaşı kazanmamız lazım. Ondan sonra diğerlerini kazanırız. Allah'ın izniyle. İşte Allah'ın yasakladığı faizi yemek Allah'la savaşmaktır. İman eden ise Allah'ın dini uğrunda savaşır, Allah'ın yanında savaşır, Allah'a karşı savaşmaz. İşte onun için Allahü Teala iman edenlere hatırlatıyor. Ey iman edenler, kat kat faizi yemeyiniz. Faiz yemekten Allah'tan korkunuz ki kurtuluşa eresiniz. Vaktiyle bir Müslüman kardeşimizin söylediği bir nükteyi size hatırlatayım. Diyor ki bugünkü cahili sistemler 3 tane F üzerinde dururlar, yükselirler. 3 F. Faiz, fuhuş ve futbol. Bunlar sistemin, uluslararası düzenin, insanların kalbini, kafasını, aklını, ruhunu boşaltmak ve kafası boşalmış, kalbi, ruhu tahrip edilmiş nesillerin istedikleri istikamete yürümelerini sağlamak için özellikle körükledikleri 3 ana noktadır. Bu 3 tane cepheden Müslümanlara ve insanların insanlığına hücum ediliyor. Faiz, insanlar arasındaki şefkati ve merhameti, kardeşliği, uhuveti, sevgiyi, dayanışmayı kaldıran, tahrip eden, berhava eden korkunç bir bombadır. Faizin egemen olduğu bir iktisadi hayata daha geçmeden önce, bir sosyal hayatta insanların birbirlerini sevmeleri, birbirleriyle dayanışmaları, birbirlerine destek olmaları imkanı yoktur. Aynı parayı faizle verdiği zaman paramparça getirecek diye düşünen bir insan, ne dersiniz, sadaka verir mi hiç? Sadaka vererek Müslümanın kalbini kendisine yakınlaştıracağı, kendisi de onunla aranacağı yerde faiz alıp vererek hem kendi kalbini karartır hem de karşısındakinin düşmanlığını körükler. Faizin olduğu sosyal hayat berhava olmuş, berbat olmuş, perişan olmuş bir hayattır. O sosyal hayat biter, o toplum biter. Kardeşliği biter, dayanışması biter. Birbirleriyle, o toplum insanlarının birbirleriyle destekleşmeleri, birbirlerine destek vermeleri, birbirlerine sırt vermeleri, birbirlerine omuz vermeleri imkanı kalmaz. Ekonomik hayat ise, bunun üzerinde hiçbir şey söylemeye gerek yoktur. Batılıların kendileri bile faizin asgarisinin dahi ekonomik hayatı felç ettiğini kabul ediyor. Bizim için bu konuda öyle çok fazla incelemeleri okuyup araştırmaya da gerek yoktur. Biz mümin olarak Cenab-ı Allah'a iman eder, onun hükümlerinin en doğru hükümler olduğuna elbette ki iman ederiz. Fuhuş toplumda ne ahlak bırakır, ne aile bırakır, ne de insanların birbirlerini sevmelerine fırsat verir. Sistemin televizyonları, medyatik araçları, töre cinayetleri der durur, hay hay. Haklı olabilirler. Bana göre öyle abarttıkları kadar hiç alakası yok ama peki aynı medyanın her bir dizisi aile hayatını bombardıman eden, perişan etmeyi, aile hayatını perişan etmeyi hedef alan, fuhşu teşvik eden, kışkırtan, televizyon programlarında yüzlerceyi bulup geçen dizilere ne demeli? Onlar uçan kuşa bak deyip, efendim, cebinizdeki parayı boşaltan yan kesicilere benziyorlar. Fuhuş sektörü bugün dünyada en büyük sektörlerden birisidir. Bazılarına göre, tabii ortada rakamları çok belli, açık seçik belli olmadığı için, bazılarına göre silah sektöründen, ilaç sektöründen sonra gelir, bazılarına göre onlarla boy ölçüşüyor. Öyle korkunç bir sektör. Bu cahili sistem bu sektörün çökmesini istemez. Aksine bu sektörün daha da güçlenmesini ister. Çünkü bununla insanları, kendileri dışındakileri ahlakın bütün değerlerinden uzaklaşıp soyutlamaya çalışan özellikle Yahudi sermayesi çok büyük güç kazanıyor. Ve Yahudiler diğer toplumları kendi emellerine hizmet ettirmek için mutlaka ahlaken düşük, müptezel, seviyesiz olmaları için çok çalışırlar. Üçüncü F'ye gelince futbol dediklerine. Bunu dünyada olup biten halleri, olayları göz önünde getirerek haftanın hemen hemen her gününde medya araçlarında yoğun futbol karşılaşmaları. Türkiye'dekiler yetmiyor, dünyadakileri de aktarıyor. Hafta sonları yetmiyor, hafta ortaları da. Öyle ki artık bir futbol karşılaşmasının gösterilmediği bir dakika dahi kalmıyor neredeyse. Bu kanalda olmasa öbüründe var, öbüründe olmasa öbüründe var. Ben ne zaman herhangi bir vakitte haberleri dinlemek için televizyon karşısına geçiyorsam, kanaldan kanala geçerken mutlaka birileri de futbol görmüşümdür. Bu sizce acaba bu futbolun çok iyi bir şey, insanların faydasına, seyredenlere çok iyi, hastalıklarına bir tedavi, onların servetlerine servet kattığı için, ahlaklarına ahlak kattığı için vesaire. Yani kısacası iyi bir takım amaçlarla mı yapılıyor yani? Vallahi biz şimdiye kadar bu beşeri sistemden, bu dünya globalizminden, dünyaya egemen olan bu haçlılık ve siyonizmden hayır namına bir teşebbüs görmedik ki bunun hayır olduğu konusunda bir iyi niyet sahibi olalım. Şimdi belki aramızda bazıları ya biz şimdi kardeşim bu şehre bir kültür merkezi olarak bir futbol müsabakası tertipliyoruz. Bizim işimiz halimiz ne olacak falan. Vallahi yani sistemin bu global etkisinin bir neticesi olduğunu peşinden kabul etmemiz lazım. Fakat inşallah hayra yönelik olan niyetiniz sizi bu sistemin temel direklerinden olan bu fe'nin bir şekilde bir yerinde bulunmaktan kurtaracağını ümit edebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani sizi onore etmek için de söylemiyorum. İnşallah hayırlı. Çünkü bizatihi spor hatta bizatihi futbol oynamak. Oynamaktan bahsediyorum. Futbol oynamak İslam'ın, Müslüman'ın karşı duracağı bir şey değildir. El verir ki İslam'ın yasakladığı herhangi bir şey işlenmesin. Mübah bir iştir yani. Bir de buna sizin insanları kaynaştırmak istemek, onlara ahlaki bakımdan faydalı olmak istemek gibi amacınızı da etkileyecek olursak, inşallah sizin için hayırlı bir hizmete dönüşür bu. Çünkü biz futbolun kendisine karşı olduğumuz için bunları söylemiyoruz. Futbolun sistem açısından nasıl ve ne amaçla kullanıldığı açısından üzerinde duruyor. Her bir şeyin yerine göre helal, mübah ve meşru olan, hatta teşvik edilen bir hali olabilir, bir de olmayan hali olabilir. Ticaret helaldir ama faizciler tarafından ticarete benzetilen faiz haramdır. Fuhuş haramdır ama evlilik Allah'ın şer'i hudutları içerisinde erkek ve kadının birbirleriyle birlikte olmaları helaldir. Hatta teşvik edilmiş, yerine göre ibadet olarak değerlendirilir. Dolayısıyla Allah'ın hududuna riayet etmeyi hiçbir şekilde elden bırakmamak lazım. Devam ediyor ayet-i kerime. 131. ayet-i kerime. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Ve kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten kendinizi koruyun. O ateşten ittika edin. Neyle koruyacaksınız? Korunacaksınız. İman ve salih amel. Haramlardan uzak kalmakla. Özellikle Allah'a karşı savaş olan, sizin küffara karşı savaşma gücünüzü ve direncinizi ortadan kaldıran, sizi mahvup perişan edecek olan faizden uzak. Böylece müttaki olarak sakınarak, efendim, ateşten sakınarak, takva ile ateşten, kafirler için hazırlanmış olan ateşten korunmuş olur. Ayet-i kerime, yani 130. ayet-i kerime, ey iman edenler diye hitap ediyor. 131. ayet-i kerime, kafirler için hazırlanmış olan ateşten kendinizi koruyunuz. Dolayısıyla müminin geçici süreliğine dahi olsa ateşe uğramamak gayret ve çabası içerisinde olması gerekiyor. Ve atiullaha ve rasul leallekum turhamun. Ve bir de Allah'a ve Resul'e itaat edin ki merhamete nail olasınız. Merhamete nail olursunuz ümidiyle Allah'a ve Resul'üne itaat edin. Allah'ın kitab-ı keriminde kendisiyle beraber zikrettiği, kendisine itaatle beraber zikrettiği, Resulüne itaati sakın Allah'a itaatin dışında kimse görmeye kalkışmasın. Bunlar kitab-ı kerimin çok önemli köşe taşlarıdır. Bunları çok iyi anlamak lazım. Bakın. Ve atiullaha ve Resul. Birlikte itaat edilecek ikisine de. Bazen Yüce Resul Allah'ın kitab-ı keriminde emrettiğinin aynısını kendi ifadeleriyle dile getirir. Bazen Yüce Allah'ın kitabında tek başına okuyup anlayamadığımız bir konuyu, bir hususu Cenab-ı Resul sallallahu aleyhi ve sellem daha da açıklar. Bazen sadece kısa bir şekilde değinilip geçilmiş bir hükmü Allah Resulü geniş geniş etraflı bir şekilde bütün teferruatıyla açıklar. Bazen Kur'an-ı Kerim'in hiç temas etmediği hükümleri Allah Resulü ne yapar? Kendisi açıklar. İşte bütün bu hususlarda Allah'a itaat eder gibi Resul'e de itaat etmek emredilmiştir. Allah'a nasıl itaat etmekle emrolunduysak, Yüce Resulüne de öylece itaat etmekle emrolunduk. Resul'e itaat etmek en büyük şereflerden birisidir. Şereflerin şerefidir. Bir Müslüman yaptığı her bir davranışı Yüce Resulünün sünnetine uygun olarak yapmak şuuruyla yaptığı vakit, istediği kadar basit olsun o davranış, onun için çok değer kazanır. Ve çok büyük bir şahsiyete uymuş olduğu için o davranışıyla kendisi de büyür ve yücelir. Büyür ve yücelir. Sağ elinle yemek yediğin zaman Resulullah'ını hatırlıyorsun. Yattığın zaman, sağ yanı üzerine yattığın zaman Resulünü hatırlayarak uyuyorsun. Onun yaptığı duaları dilin döndüğü, gücün yettiği kadarıyla yaparak uyursan, onu hatırlayarak uyuyorsun. Uyuman da anlam kazanır, yemek yemen de anlam kazanır, uyanman da anlam kazanır. Sadece ibadetlerimiz değil yani. Günlük amellerimiz bile bizim için apayrı bir Allah ve Resulü ile birlikteliği getirir. Allah Resulü ile sünnetini yaşadığınız kadar birlikte olursunuz. Çok anlatıldı kutlu doğum haftası dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzellikleri, mükemmellikleri az bile. Fakat şunun üzerinde biraz daha çok durulmalı. Resulullah ile birlikte yaşamak. Resulullah'ın istediği gibi yaşamak, gösterdiği gibi yaşamak, dediği gibi yaşamak. Onun sünnet-i seniyesini harfiyen hayatımıza olabildiği kadarıyla bütün gücümüzle uygulamaya çalışmak. İşte o zaman o bizim gönüllerimizin sultanı olur. Yalnız gönüllerimizin değil, hayatımızın da sultanı olur. Aleyhissalatü vesselam. Ona itaat böyle olur. Müfessirler, herkes, bütün alimler, Allah'a itaat, Kitabullah'a itaat iledir. Resul'e itaat de sünnetine tabi olmakla, sünnetindeki emir ve buyruklara itaat etmekle olur. Sen Yüce Resul'ün sünnetinin izinden gitmesen, ona nasıl itaat etmiş olacaksın? Neyle itaat edeceksin? Kısas emrini, Resulullah'ın sünnetini öğrenmeden acaba Allah'ın bu emrini yerine getirebilir misin? Yok. Hatta hırsızın elini kesiniz ayeti kerimesini bile Resulullah'ın sünnetini nazar itibara almadan uygulayamayız. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki yed kelimesi Türkçe'de el belki o manaya gelmez ama yed kelimesi Arapça'da dirseğe kadar olan kolun kısmını, kolun dirseğe kadar olan kısmını ifade eder. Peki hırsızın elini buradan mı keseceğiz? Buradan mı keseceğiz? Yet çünkü aynı zamanda şu bildiğimiz beş parmaktan oluşan pençeye de deniyor Arapçada. Buna da deniyor, buna da deniyor. Hangisi? Tefsirde buna, fıkıhta buna müşterek lafız denir. İki manası var. Hangisi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıyla bu müşterek lafzı tefsir ederek lafız müşterek lafız olmaktan çıkıyor. Muhkem ve müfesser lafız seviyesine geliyor. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam hırsızın elini bileğinden kesiniz diyor. Bileğinden kesiniz. Hangi elini keseceğiz? Sağı mı solu mu? Sünnet onu da beyan ediyor. Dolayısıyla hiçbir Kur'an-ı Kerim'in belki hiçbir emri, mesela miras hukuku gibi feraiz dediğimiz etraflı açıklamaların yer aldığı miras hukukuyla alakalı ayetler ve hükümler dışında hemen hemen Kur'an-ı Kerim'in bütün ahkamı, iman ve itikad ile alakalı hükümlerin büyük bir bölümü de böyledir. Hemen hemen bütün ahkam mutlaka sünnete başvurularak sağlıklı ve doğru bir şekilde anlaşılıp sağlıklı ve doğru bir şekilde uygulanabilir. Tabii biz sadece şer'i manada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaati düşünmeyeceğiz. Az önce dediğim gibi günlük hayatımıza da Resulullah'ı rehber koyacağız. Taşıyacağız gibi böyle ifade mana itibariyle hoşuma gitmediği için hatırıma gelmişken geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hayatımıza da tahkim edeceğiz. Önder edeceğiz. Onun izinden gideceğiz. Ve bu Allah'ın emridir. Bizim kendi inisiyatifimizle yapabileceğimiz ve yapmayacağımız, istediğimiz zaman yapacağımız, istediğimiz zaman yapmayacağımız değil. Resulullah'a tabi olmak farzdır. Tartışılmaz bir şeydir. Çünkü bir ayet-i kerime daha hatırlatıp bu konuyu kapatmak istiyorum. Ne diyor Cenab-ı Allah? Ahzab suresinde. Çok çarpıcı bir ayet-i kerimedir bu konuda. Estaizu billah. Mâ kâne li mu'minin ve lâ mu'minetin izâ qadallâhu ve rasûluhu emran en yekûne lehumul khiyaratu min emrihim. Aman ya Rabbi. Allah ve Resulü sadece Allah değil, sadece Resulü de değil. İkisinden herhangi birisi demek. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman erkek olsun, kadın olsun müminlerin hiçbirisinin o konuda istediğini yapabilme hak ve selahiyeti yoktur. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiyse erkek veya kadın herhangi bir müminin o hususta istediğini yapabilmek hak ve selahiyeti yoktur. Cenab-ı Allah'tan hayatımızın her geçen demini, anını, lahzasını Resulullah'a daha çok ittiba ile, onun izinden daha çok gitmek suretiyle güzelleştirsin. Tekamül ettirsin inşallah. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ İşte yarışılacaksa bunun için yarışılsın. سَارِعُوا Birbirinizle yarışırcasına hızlıca koşuşun. Elinizi çabuk tutun. Geç kalmaktan korkun. Hiç gecikmeyin bu konuda. Gidebileceğiniz son süratle gidin diyor. Neye? İlâ mağfiretin min rabbikum. Rabbinizden bir mağfirete, bir bağışlanmaya koşun. Sanki Allah'ın mağfireti bir yerde bir hedef olarak duruyor ve siz o hedefe hızlıca gidiyorsunuz. Ona çağrılıyorsunuz adeta. Ve cennetin ve öyle bir cennete koşuşun ki arduha es-semavat vel ard. Onun sadece eni göklerle yer kadardır. Gökler ne kadardır bilemiyoruz ki. Göklerle yer hadi yeri bir başlangıç noktasını kabul ettik. Bunun ucu nereye kadar varır bilemiyoruz. Bugünkü ilim bunu ifade etmekten aciz. Astronomi bunu ifade etmekten aciz. Bunu kilometrelerle anlatamayız. Bizden en uzak yıldızları bile milyonlarca veya milyarlarca ışık yılı saniyede 300 bin kilometre hız alan ışık yılı. Saniyede 300 bin kilometre. Gerisini hesap edin. Işık yılıyla izah ediliyor. Aman ya Rabbi. Bu ne uçsuz bucaksız bir mekandır. Ha, böyle düşündüğünüz zaman o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinde de bir gariplik görmeyiz. Anlaşılmayacak bir taraf kalmıyor. Cennette mükafatı en basit, en az, en alt mertebede olan kişiye verilecek olan mülk, dünya ve dünya kadardır. Dünyanın bir katı kadardır. Tabii düşer. Fazlası da düşebilir belki. Çünkü eni yer ile gökler arası kadar. Boyu ne kadar Allah bilir. Bunu da zaten Allah biliyor ne kadar olduğunu. Ben de bilemiyorum. Hiçbirimiz bilemiyoruz. Eni bilemiyoruz ki boyunu bilelim. Eni de bilemiyoruz. Ama Cenab-ı Allah bir fikir veriyor bize. U'iddet lil muttakin. Ya Rabbi bizi onlardan kıl. Takva sahipleri için hazırlanmış olan öyle bir mağfiret ve öyle bir cennet için koşuşun. Mutezile'nin bazıları efendim cennet cehennem daha yaratılmış değildir. Yok, yaratılmıştır. Cenab-ı Allah çünkü o iddet diyor. Mazi fiil kullanıyor. Hazırlanmıştır diyor. Hazırlanmıştır. Hazırlanacaktır demiyor. Muzari fiil kullansaydı, tuaddu kullansaydı tamam. Hazırlanacaktır diyebilirdik. Ama o iddet diyor. Hazırlanmıştır. Takva sahipleri için hazırlanmış olan, eni göklerle yer kadar olan bir cennete birbirinizle yarışırcasına koşuşun. Koşuşuyor muyuz? Sözümüzü dinleyen, burada duyan ve duymayan herkes için soruyorum. Yoksa dünyalıkta ve dünyada yarış bize mağfiret uğrunda, cennet uğrunda yarışmayı unutturdu mu? Düşünülmeye değer bir konu. Bundan sonraki ayet-i kerimeler bu müttakilerin niteliklerini anlatmaya dairdir. Bunlara başlayacak olursak epey devam ediyor. Çünkü uzunca iki ayet boyunca Cenab-ı Allah müttakilerin niteliklerini anlatıyor. Bitiremeyiz bu dersimizin kalan bölümü. Yani birkaç 5-10 dakikalık bir süremiz var belki. Onun için dersimizi bugün için burada nihayete erdiriyoruz. İnşallah önümüzdeki ders ki herhalde kermes dolayısıyla önümüzdeki hafta kardeşimiz şimdi duyuracak. Belki internetten dinlemede olanlar vardır. Onlar duymuş olurlar. Burada yapılacak kermes dolayısıyla önümüzdeki hafta dersimiz olmayacak. O zaman için akşam namazı da, yani bir sonraki hafta için, gelecek hafta değil bir sonraki hafta için, akşam namazı da biraz daha geriye kalmış olacak. Dolayısıyla yine inşallah eskiden olduğu gibi ve kararlaştırıldığı gibi namaz dolayısıyla olan gecikmeler olmadan saat 8'de başlayacağız inşallah. Bu hafta değil bir sonra, gelecek hafta değil bir sonraki hafta tam 8'de başlayacağız. Verdiğimiz arada akşam namazını kıldıktan sonra gelip yine ikinci dersimizi yapmış olacağız. Cenab-ı Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Selamun aleyküm ve rahmet.